opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Minęła 16, jest wtorek, 10 lipca. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sowera. Drużyna piłkarska Dzików i ich trener odzyskali wolność. Nurkowie wydobyli wszystkich z jaskini. Akcja została doskonale przygotowana. Zostało to zrobione z głową i dzięki temu się udało. Dodatki dla pielęgniarek włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Zakłada to porozumienie resortu zdrowia z pielęgniarkami. Porozumienie nie jest szczytem marzeń pielęgniarek, jednak jest takim krokiem do przodu. Szef Rady Europejskiej apeluje do prezydenta USA, by nie osłabiał sojuszu Stanów Zjednoczonych i Europy. Szczęśliwy finał akcji w Tajlandii. Uratowano wszystkich 12 chłopców i trenera piłki nożnej, którzy od ponad 2 tygodni byli uwięzieni w zalanej jaskini na północy kraju, oświadczyła kierująca akcją ratunkową marynarka wojenna Tajlandii. Chłopcy i ich trener wyszli z jaskini i są bezpieczni, napisano na oficjalnym profilu tajlandzkiej marynarki na Facebooku. Nie wiemy, czy jest to cud, nauka, czy coś innego, podkreślono. Według służb ratunkowych w jaskini wciąż znajduje się lekarz i trzej nurkowie, którzy w ostatnich dniach przebywali z chłopcami. Premier Tajlandii, cytowany przez BBC, poinformował, że młodzi piłkarze przed rozpoczęciem wyprawy na powierzchnię otrzymali środki uspokajające, by zapobiec możliwym atakom paniki. Akcja rozpoczęła się w niedzielę i trwała 3 dni. To ogromny sukces i pionierska akcja ratownicza, tak mówi Piotr Paulo, instruktor nurkowania z Polskiego Centrum Nurkowania w Tajlandii. Myślę, że akcja została doskonale przygotowana. Przede wszystkim tak trzeba było sobie zdawać sprawę. I drugim niezwykle ważnym czynnikiem to, że udało się przeprowadzić tę akcję spokojnie, bez paniki. Wiele osób zarzucało Tajom troszkę opieszałość w prowadzeniu tej akcji, a ja chylę bardzo, bardzo czoła przed nimi, że zostało to zrobione z głową i dzięki temu się udało. W akcję zaangażowanych było około 100 nurków cywilnych i wojskowych. Główny inspektor w Ministerstwie Zdrowia Tajlandii poinformował, że wstępne badania krwi chłopców uratowanych w niedzielę i poniedziałek wykazały, że wszyscy mają znaki infekcji. Dodał, że grupa zostanie w szpitalu na obserwacji jeszcze około tygodnia. 2 chłopców może mieć zapalenie płuc, dostają antybiotyki. Z uratowanymi mają pracować psycholodzy. Historię uwięzionych w jaskini chłopców i trenera śledził cały świat. Z zakończonej sukcesem akcji ratunkowej cieszą się m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Jest porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a pielęgniarkami i położnymi w sprawie podwyżek płac i norm zatrudnienia. Minister zdrowia mówi, że jest ono odpowiedzią na oczekiwania środowiska. Zgodnie z porozumieniem dodatki do pensji 4 razy 400 zł zostały włączone do wynagrodzenia zasadniczego, informuje Łukasz Szumowski. Od września wchodzi kwota 1100 zł do podstawy, a od lipca 2019 1200 zł do podstawy wynagrodzenia. Postulat środowiska był taki, żeby te pieniądze wreszcie trafiły do pensji zasadniczej, a nie były tylko czasowym dodatkiem. Pielęgniarki są zadowolone, mówi przewodnicząca Związku Zawodowego ich i położnych Krystyna Ptok. Porozumienie nie jest szczytem marzeń pielęgniarek. Jednak jest takim krokiem do przodu i mam nadzieję, że odwróci negatywny trend dotyczący małego zainteresowania zawodem wśród młodych osób. Porozumienie zawiera też rozwiązania dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek. Amerykański prezydent w drodze do Europy weźmie udział w szczycie NATO w Brukseli, złoży oficjalną wizytę w Londynie i spotka się w Helsinkach z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Tymczasem szef Rady Europejskiej apeluje do Donalda Trumpa, by nie osłabiał sojuszu Stanów Zjednoczonych i Europy. Droga Ameryko, doceń swoich sojuszników, bo przecież nie masz ich zbyt wielu. Tak mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Była to odpowiedź na ostatnie wypowiedzi prezydenta Trumpa pod adresem krajów Europy. Prezydent Trump zarzucał państwom Unii Europejskiej, że te w ramach NATO nie płacą wystarczająco dużo na obronność, a zamiast nich robi to Ameryka. Donald Tusk odrzucił takie stwierdzenia. Podkreślił, że kraje Europy płacą na swoją obronność więcej niż dotychczas, a Europa solidarnie stanęła u boku Stanów Zjednoczonych po zamachach sprzed 17 lat. Europejscy żołnierze ramię w ramię walczyli z Amerykanami w Afganistanie. 870 dzielnych europejskich mężczyzn i kobiet poświęciło swoje życie. Wśród nich 40 żołnierzy z mojej ojczyzny, z Polski. Drogi panie prezydencie, proszę o tym pamiętać jutro, kiedy spotkamy się na szczycie NATO, ale przede wszystkim, gdy spotka się pan z prezydentem Putinem w Helsinkach. Zawsze warto wiedzieć, kto jest strategicznym przyjacielem i kto jest strategicznym problemem. Apel Donalda Tuska padł w czasie podpisania porozumienia między NATO a Unią Europejską. Zakłada ono dalsze prace nad mobilnością wojsk w Europie, a także wspólne zwalczanie cyberataków, terroryzmu i przemytu ludzi u bram Unii Europejskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wpadł do basenu dla niedźwiedzi i zaczął pływać. Mowa o 32-letnim mężczyźnie, który zwiedzał warszawskie zoo. Twierdzi, że oparł się o barierkę i stracił równowagę. A skoro już wpadł do wody, to postanowił popływać. Okazało się, że ma 2 promile alkoholu we krwi. Prosto z zoo trafił na izbę wytrzeźwień. Tam opatrzono mu rękę, bo podczas zażywania kąpieli został ugryziony przez niedźwiedzia. Wkrótce zostanie przesłuchany przez policję. To był Serwis Trójki. No i z niecierpliwością czekamy na ciąg dalszy tej ostatniej informacji. A propos pogody, proszę Państwa, dzisiaj w Warszawie bardzo ciepło, w którymś momencie nawet około 30 stopni, ale teraz pogoda się zdecydowanie zmienia. Wiem, że też w innych miejscach kraju było zupełnie inaczej w ciągu dnia. Dzisiaj na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego i miejscami słabe przelotne opady deszczu, tylko w Bieszczadach silniejsze, tam do 15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, a lokalnie to nawet z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 do 26 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym sprzęcie do kuchni? No. O zmywarce, piekarniku i lodówce? Lodówce, tak, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Bytomiu leje i burza, pisze pani Ewa. Pozdrawiamy. To już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji policjanci protestują. My tam, gdzie możemy, to jest dosyć istotne, odstępujemy od wypisywania mandatów, ale tylko tam, gdzie możemy. Ja się bardzo cieszę. Bardzo dobrze, no jestem za. A państwo? 22,7 trójek. Skutki suszy. Kto i jak je odczuje? Ma pani wyższe ceny niż w ubiegłym roku? Nie, niższe. Więcej jest towaru, a mniejszy popyt. Nie było mrozów, towaru dużo, natomiast brakuje tylko wody. Pyton na wolności. Nie pierwszy raz. W tym roku strażnicy odłowili 55 gadów, w tym było 15 węży, 2 węże boa, 2 węże zbożowe, 1 pyton królewski. Islandia. Czego szukają tam Polacy? Dziwna wyspa z dziwnym krajobrazem. No to zachęca bardzo do tego, żeby przyjechać, a jeszcze do tego jest ta świadomość, że pieniądze są no jedne z lepszych chyba. W zeszłym roku to było 8 tysięcy złotych, to była minimalna. Czy podróżując po przyrodniczych szlakach turystycznych, patrzyli kiedyś państwo pod nogi, zastanawiając się nad losem owadów? Inaczej wygląda śmiertelność na szlakach, które są szerokie i tym samym stanowią autostradę dla turystów, a inaczej wygląda to na szlakach wąskich. Będą też perły motoryzacji z Muzeum Techniki. To jest motocykl MOI 130, produkowany w Katowicach przez Gustawa Różyckiego. Produkcja była nieduża, kilkaset sztuk. Reportaż w Trójce Kwadrans przed 7. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap. Oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Ile? 30! Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy to prawda, że ponad 200 minut wczorajszy koncert Gansów w Chorzowie? W tej sprawie także można dzwonić 22 i 7 trójek, w każdej innej także. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a zresztą nie tylko o telefony chodzi. Jeśli Państwo wolą napisać mail, bardzo proszę, zd3@polskieradio.pl, no i SMS-y 71 335, czekamy do 19. Byłem na tym koncercie i jest naprawdę nieprawdopodobne przeżycie. Myślę, że jeden z lepszych koncertów na tej trasie koncertowej Not In This Lifetime Tour i naprawdę będę bardzo mile wspominał i aż się cisną łzy do oczu, jak można spełnić właśnie sobie marzenia. Bardzo dziękuję. Myślę, że Halinka nie miałaby nic przeciwko, by jeszcze nie jeden taki telefon odebrać. 22 i 7 trójek. Kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. Domagają się podwyżek o 650 zł i przywrócenia przywilejów, w tym prawa do wcześniejszej emerytury. Policjanci w całej Polsce rozpoczęli dziś protest i ostrzegają, że wśród funkcjonariuszy panują bojowe nastroje. Jednak, jak mówi Rafał Jankowski, szef NSZZ policjantów, dla obywateli, którzy złamią w czasie protestu przepisy, policjanci będą łagodni jak nigdy. My tam, gdzie możemy, to jest dosyć istotne, odstępujemy od wypisywania mandatów, ale tylko tam, gdzie możemy. Tak, przykładowo, gdybyśmy konkretnie powiedzieli, jakie to są sytuacje? Jak pan redaktor, wychodząc z komendy głównej, nie przejdzie po pasach, to myślę, że patrol policji, który to zauważy, może pana pouczyć. To jest bardzo dobry protest. Ja się bardzo cieszę. Bardzo dobrze, no jestem za. Znaczy, jeszcze mnie nie złapali, bo mam od niedawna prawo jazdy, ale myślę, że to jest bardzo fajna sprawa i można na tym skorzystać. Jeżeli ktoś będzie naprawdę łamał drastycznie przepisy ruchu drogowego, ktoś to dokonanie kradzie, sklepowej, jakieś chuligańskie burdy w mieście, ci ludzie będą karani bardzo surowo. My jako strona służbowa absolutnie nie ingerujemy w formę protestu. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Policjanci mają prawo pouczać, zwłaszcza za te drobniejsze wykroczenia zwracać wówczas uwagę. Wszystko będzie odbywało się tak jak do tej pory. Taka sama ilość patroli, taka sama ilość policjantów. Wbrew temu, co mówi się w niektórych środowiskach, to jest protest ludzi w mundurach. To nie jest żaden protest wymierzony ani w polityków, ani w rząd, ani w przełożonych. My po prostu walczymy o tych ludzi, którzy wstępują w szeregi policji. A w ogóle co pan sądzi o tym, że policjanci protestują? Wie pan co? No nie wiem, ja się nie orientuję w takich sprawach. Te narzekania, że oni mają bardzo złe pensje, no to chyba trochę lekka przesada. Policjanci tym swoim protestem zwracają uwagę, z czym ta struktura się boryka. Jacek Raubo z redakcji portalu Security Info 24. My najczęściej dostajemy informacje w momencie, kiedy mówimy o kwestiach na przykład dużej liczby zakupów, kupów, pojazdów, czy też niedawno śmigłowce się pojawiły, tak? To takie elementy techniczne, które wydają się być najłatwiejsze, a pamiętajmy, że czynnik osobowy, czynnik funkcjonariusza albo przyszłego funkcjonariusza to jest klucz, żeby ktoś mógł wykonywać te działania w tym śmigłowcu, w tym nowym radiowozie. W tej chwili nie ma kandydatów do służby w policji. Liczba wakatów sięgnęła już 6 tysięcy. Co chwilę odchodzą z firmy najbardziej doświadczeni funkcjonariusze. Nie wolno blokować tej dyskusji dotyczącej właśnie uposażeń policjantów i ilości tych policjantów. Chociaż z drugiej strony nie wydaje mi się sensownym, żebyśmy mieli na każdym skrzyżowaniu funkcjonariusza policji, dlatego że za chwilę nadejdzie taka rewolucja technologiczna, która będzie na przykład umożliwiała bardzo wiele czynności tutaj wykonywać za pomocą na przykład nowych systemów monitorujących ruch na przykład na drogach. Protest w oficjalnym komunikacie przesłanym Polskiemu Radiu skomentowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort zapewnia, że rozmowy z przedstawicielami związków trwają, a ministerstwu zależy na tym, by funkcjonariusze otrzymali za swoją służbę godne wynagrodzenie. Niestety w tej kwestii mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami, pisze resort. Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych służb, pisze MSWiA. My jesteśmy w stanie pójść na pewne ustępstwa, my na pewno nie będziemy się sztywno trzymać wyznaczonych postulat. My po prostu chcemy się porozumieć. I jeśli jednak do takiego porozumienia nie dojdzie, policjanci zapowiadają, że w sierpniu to zaczną włoski strajk. A po polsku wyjaśnił nam to wszystkim Kuba Witkowski. Czy państwu taki protest, taka forma protestu się podoba? Proszę dzwonić, można też pisać, wysyłać SMS-y. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Zniknie za ples. do stracenia, ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knaba arka mojego, stare przecież martwe, już czas szukać nowe. Ależ to się pięknie, subtelnie zakończyło. Maja Kleszcz, a w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty jesteś fanem raczej takich konkretniejszych, mocniejszych brzmień? Mocniejszych. Zdecydowanie. Czyli, a na Gansach byłeś? Nie, nie, nie, nie byłem. Nie miałem jechać na Pearl Jam, ale mi się posypało w domu, więc musiałem zostać. Nawet miałem bilet, który straciłem. O. Ja raczej w stronę grunge'u, tak. Ja się na grunge'u wychowałem. Pani słuchaczka na Gansach była i podzieliła się wrażeniami. Nie jestem wielką fanką tego zespołu, ale poszłam, ponieważ akurat mój brat szedł i grupa znajomych. Od tego koncertu stałam się wielką fanką tego zespołu. Także no, koncert był niesamowity i 3,5 godziny tańczenia na płycie, mimo że mam 60 lat. Niesamowite wrażenia. Nie zapomnę z tego koncertu z mężem do końca życia. Naprawdę super. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. No i wracamy z rozgrywkami w Rosji. Drodzy Państwo, drodzy kibice, na mundialu robi się, a właściwie zrobiło się, arcyciekawie. Dziś pierwszy półfinał, Francja gra z Belgią. Adam Malecki przypomina, że rywalizacja tych ekip ma wyjątkowo długą tradycję. Historia pojedynków Francuzów z Belgami ma już 114 lat. Pierwszy mecz pomiędzy tymi reprezentacjami został rozegrany w maju 1904 roku w Brukseli. To spotkanie towarzyskie obserwowało 1500 widzów. Piłkarze, oczywiście wykonujący inne poważne zawody, musieli uzyskać zgodę na grę od swoich pracodawców. Szczególnie dla Francuzów łączyło się to z poważnym wyrzeczeniem. Z informacji na temat ustawień taktycznych obu drużyn wynika, że Francja grała dwójką obrońców, trzema pomocnikami i piątką napastników. Ultraofensywnie. Skończyło się wynikiem 3-3. Także w ostatnim meczu było sporo goli. W 2015 roku w Paryżu na stadionie Saint-Denis Belgia wygrała 4-3. A i dzisiaj możemy spodziewać się fajerwerków. Przekonuje Michel Salgado, były reprezentant Hiszpanii, dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów z Realem Madryt. The two teams that I like, you know, the most so far. To dwie drużyny, które grają najlepszą piłkę na tym mundialu. Uwielbiam obserwować i jednych, i drugich. Powodów jest wiele. Możemy spodziewać się twardej gry, ostrego meczu. Dla kibiców będzie to prawdziwa perełka. Każda z tych drużyn ma swój wypracowany styl. To, co mnie fascynuje u Francuzów, to ich przygotowanie fizyczne, ich siła. Mają młodych zawodników, którzy wykonują niesamowitą, mrówczą pracę, czy to w obronie, czy pomocy, czy w ataku. Szczególnie właśnie z przodu mają zawodników, którzy robią różnicę, którzy w każdej chwili mogą coś wyczarować. Ciężko ich pokonać, ponieważ są bardzo dobrze zorganizowani w obronie. Belgium is different. I think the thing I like the most from Belgium is that they can play in a different way. Belgia gra zupełnie inaczej. Są w stanie dopasować się do każdej sytuacji. Mogą z chwili na chwilę zmienić system gry, zanim rywal się w czymkolwiek zorientuje. Dyktują tempo gry, przejmując inicjatywę lub oddając ją. Oddają i wówczas grają z kontrataków, którym są zabójczo skuteczni. No ale z takimi piłkarzami jak Lukaku, De Bruyne, którego uwielbiam oglądać, czy Hazard, można ruszać na podbój świata. So for me is, you know, is the semifinal that I like the most. Sankt Petersburg podbijają za to kibice obu drużyn. Na ulicach radość i śpiewy. Owaga nie! Owaga nie! Owaga nie! zdobyczą! Z Brukseli wyleciały rano dwa czartery z belgijskimi kibicami. Bilet tam i z powrotem kosztował 699 euro. Po 15 minutach 600 biletów rozeszło się jak świeże bułeczki. Jednym z kibiców na pokładzie był ojciec Vincenta Kompaniego, Pierre. A mais ça, si je disais le contraire, je mentirais. Skłamałbym mówiąc, że nie jestem dumny. Jestem bardzo. Cały kraj jest dumny. I nie mam tu na myśli tylko Belgii. Z tej drużyny dumni są ludzie z Konga, którzy będą oglądać ten mecz, z Maroka i innych krajów, z których pochodzimy. Vous avez le Maroc. Półfinałowe starcie Belgii z Francją od godziny 20. Moskwa, Adam Malecki. Co moglibyśmy dodać do tego, co powiedział Adam? Na przykład to, że jedna z najjaśniejszych gwiazd reprezentacji Belgii, wspomniany Eden Hazard, nie dosyć, że mówi po francusku, kawał życia spędził w szkółce, a potem w pierwszej drużynie Lille, to otwarcie przyznaje, że gdy był nastolatkiem, wzdychał do Zinedina Zidana i kibicował trójkolorowym, a nie Belgom. Na drugim biegunie jest Thierry Henry, ex-super snajper reprezentacji Francji. Nikt nie strzelił dla niej więcej goli, teraz odpowiada za grę napastników reprezentacji Belgii. Henry jest asystentem Roberto Martineza, hiszpańskiego trenera Belgów, człowieka, który nigdy nie podnosi głosu, ale mimo to ma wielkie poważanie u zawodników i z mnóstwa indywidualności brylujących w Premier League zrobił wreszcie zespół na miarę ich umiejętności i możliwości. Do tego przegrał tylko jeden mecz, od kiedy prowadzi Belgów, pierwszy za jego kadencji przed 2 laty z Hiszpanią. I ciekawe, czy dziś przegra drugi z naszpikowaną super drogimi piłkarzami Francją. Jak myślisz, Patrycjuszu? No właśnie tak się zastanawiamy, jak to będzie wyglądało, bo to zarówno Francja, jak i Belgia mogą dzisiaj zwyciężyć. Jutro Chorwacja i Anglia. Ten mundial pokazał, że wszystko może się wydarzyć, choć my chyba jesteśmy zgodni, Krzysiu, że obstawiamy finał Francja-Anglia. Tak jest. Tak nam się wydaje. Tego byśmy życzyli piłkarzom. Chyba dla widowiska to też byłoby korzystne. Jeśli państwo mają inne zdanie, albo jeśli państwo się z nami zgadzają, proszę dzwonić. 2273, Krzysztof Uniewski. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za pół godziny. Tak jest. Że tym akurat określeniem, tym akurat jednym przymiotnikiem nie jedna osoba mogłaby, nie jeden fan futbolu mógłby określić to, co na tych finałach pokazuje reprezentacja Francji. 16.30, prawie 31 na zegarach. W programie trzecim czas na prognozę pogody. Dzisiaj w nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane okresami będzie wzrastało do dużego i mogą wystąpić, ale miejscami tylko słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie raczej duże. Możliwe będą większe przejaśnienia, ale możliwe będą też przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze. Temperatura w nocy minimalna od 13 do 15, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 11 do 12, a cieplej miejscami, to interesujące, na wybrzeżu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Piękna piosenka, ale jaki fantastyczny klip do tego nagrania. 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Egzotyczne i dzikie zwierzęta na wolności to w Polsce coraz częstszy widok, ale takiego węża jeszcze nie było. Grasuje pod Warszawą i jak pokazuje znaleziona w zaroślach wilinka, może mieć nawet 6 metrów długości i ważyć 50 kg. Ślady pytona nad Wisłą widział jeden z rybaków. Tam po tamtej stronie, na białym piachu, nie? Że takie coś jakby ktoś ciągnął jakiś worek czy szlauf, coś takiego. Tylko to takie dosyć szerokawe było. Znaleźliśmy miejsce i ślady na piasku, na około 200 metrów od znalezienia tej wylinki. Dawid Fabiański z Fundacji Animal Rescue Polska, która bierze udział w poszukiwaniu pytona. Tak samo w bagienku, które się znajduje obok tego piasku, także rejon jak najbardziej sprzyjający, bo i zarówno piasek, wszystko jest zarośnięte dość dużymi krzakami, także to zwierzę ma tam dość spokojnie. Też jest woda, jest dość temperatura wysoka, jest wilgotność wysoka, także rejon jak najbardziej sprzyjający takim gatunkom. Pod Warszawą grasuje wąż, taka niezwykła historia, ale z drugiej strony coraz częściej interesujemy się egzotycznymi zwierzętami, tylko nie zawsze potrafimy się nimi opiekować. W tym roku strażnicy odłowili 55 gadów. Starszy inspektor Sławomir Smyk z Warszawskiej Straży Miejskiej. W tym było 15 węży, 2 węże boa, 2 węże zbożowe, 1 pyton królewski. Nie wszyscy, którzy hodują te węże, potrafią nad nimi zapanować. One uciekają, to są zwierzęta i reagują instynktownie, więc zdarzają się oczywiście przypadki, kiedy taki wąż ucieknie właścicielowi i właściciel ma problem, a także taki wąż może straszyć osoby, które znajdują się gdzieś w okolicy tego węża. Jak to jest z egzotycznymi zwierzętami? Czy trzeba mieć na nie pozwolenie? To wszystko zależy od tego, jaki to jest gatunek. Wojciech Piwowarski z Ministerstwa Środowiska. Konwencja waszyngtońska, w skrócie CITES, określa te gatunki, które są najbardziej zagrożone. W ich przypadku, żeby je legalnie przywieźć do kraju, trzeba mieć odpowiednie zezwolenia. Czy zauważył pan wzrost zainteresowania dzikimi zwierzętami? Coraz częściej je kupują, tak można powiedzieć. Coraz częściej spotykamy się z tym, że ludzie robią to w nieprzemyślany sposób, bo nagle ten wąż żółw rośnie, terrarium jest małe, terrarium takie duże do takiego węża jest dużo droższe, też czasami brakuje po prostu miejsca w domu, żeby takie terrarium postawić. Więc najłatwiej po cichu je wyrzucić. Jak długa jest droga urzędowa, żeby załatwić takie pozwolenie? Wszystko zależy od gatunku. Jeśli żywe zwierzę kupujemy na terenie Unii Europejskiej, to już temu zwierzęciu powinny te dokumenty towarzyszyć. Obowiązuje też obowiązek rejestracji w starostwie powiatowym takiego żywego zwierzęcia. Czyli to jest tak, że jak dzisiaj pod Warszawą szukany jest wąż, to on teoretycznie powinien być zarejestrowany. Jeśli to jest pyton, one wszystkie objęte są przepisami. Różne tutaj mogą być reżimy ochronne odnośnie tych gatunków. Natomiast na pewno obowiązek rejestracji, niezależnie od tego, czy zwierzę jest w aneksie A czy B, obowiązuje. Jak to się robi, takiego węża? Jak się go łapie? To są specjalistyczne narzędzia do tego, aby tego węża odłowić. Po złapaniu umieszcza się go w specjalnym pojemniku, klatce, ten wąż nie wydostanie się, a następnie odwozi się takiego węża, szczególnie egzotycznego, do ogrodu zoologicznego. Według szacunków Ministerstwa Środowiska co roku rejestruje się w Polsce kilkadziesiąt tysięcy dzikich zwierząt. A o egzotyczne zwierzaki nad Wisłą pytała Paulina Kozion. zd@polskieradio.pl można wysyłać maile w różnych kwestiach, także w sprawie wczorajszego koncertu Guns N' Roses. Pan Krzysztof napisał: tak, byłem tam. Sam Axl jest ode mnie starszy ponad 15 lat i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że on ponad 3,5 godziny biegał po scenie i śpiewał, a ja miałem kłopot, by ten czas ustać bez bólu nóg i kręgosłupa, bo o skakaniu przez cały czas nie było mowy. Do tej pory się nam trudno otrząsnąć. Bilety kupiliśmy w ostatniej chwili i naprawdę to był mega strzał, wyjazd do Chorzowa, ten koncert, dopiero wracamy ze Śląska. Axl Rose i cała ekipa w najlepszej formie chyba na świecie. Pierwsze wrażenie, jak wybiegł na scenę, to pomyślałem, trochę się chłopak posunął, ale z każdą minutą po prostu był coraz młodszy i coraz większy błysk w oku na tej scenie. To, co się działo, to jest nie do opisania. Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. sprawie protestu policjantów, który rozpoczyna się już dzisiaj? Chciałbym taką refleksją się podzielić, że szeroko nagłaśnianie tej informacji w mediach, zwłaszcza tego, że policjanci będą odstępować od wystawiania mandatów, może skutkować tym, że po prostu część osób będzie się czuło bezkarnie, będzie wsiadało do samochodu na podwójnym gazie. Będą łamać po prostu przepisy, bo będą mieli świadomości to, że te mandaty nie będą wystawiane. Ależ to jest absolutnie niemożliwe, podkreślam. Policjanci sami o tym opowiadali, że będą odstępowali od takich kar, od mandatów, będą wystawiali tylko pouczenie wtedy, kiedy to będzie możliwe, wtedy, kiedy taka kara nie będzie absolutnie wymagana. I to z całą pewnością nie dotyczy prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W programie trzecim 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Susza jest coraz bardziej dotkliwa. Rolnicy narzekają, że w tym roku plony będą niskie i słabe jakościowo. A czy brak opadów odbije się także na naszych kieszeniach i portfelach? Owoce to nie są droższe. Nie są droższe. Dopiero będzie na jesieni drogo. No bo po suszy, no. Niestety. Na pewno Wielkopolska i Kujawy. Niedobory wody są olbrzymie. Profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Poza tym nizina szczecińska, pojezierze pomorskie, Podlasie i część wschodnia Lubelszczyzny. To są uprawy zboże jare, ozime, krzewy owocowe, truskawki. Dla roślin bobowatych susza występuje w 76% gmin, wśród warzyw gruntowych, 64% gruntów, podobnie jeżeli chodzi o drzewa owocowe. Susza występuje w uprawach rzepaku i rzepiku. Jeżeli chodzi o skutki suszy dla zwykłego obywatela, to wydaje mi się, że nie powinien on odczuć. Dr Mariusz Hamulczuk z Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW. Tak naprawdę mamy do czynienia na wielu rynkach klęską urodzaju, na przykład jeżeli chodzi o owoce. Zniesienie kwot cukrowych powoduje, że mamy niskie ceny cukru, ceny wieprzowiny, drobiu. No nie są za wysokie, wieprzowiny wręcz niskie, więc nie powinno być najgorzej. Drożej jest u pana w związku z tym, że sucho? Trochę drożej. Borówka, śliwki, wiśnia, 2-3 złote na kilogramie. Ma pani wyższe ceny niż w ubiegłym roku? Nie, niższe. Więcej jest towaru, a mniejszy popyt. Nie było mrozów, towaru dużo, natomiast brakuje tylko wody. To pani rachunek pójdzie w górę? To znaczy mamy swoją studnię. Ostatnio też kopaliśmy głębinową. Ale są takie rejony, że jest z kolei klęska urodzaju. No są. W części południowej susza jest troszkę już mniej groźna z tego względu, że tam występują dosyć obfite opady. Jeśli na przykład usłyszymy na targu, że czereśnie albo wiśnie albo maliny kosztują dużo więcej, bo jest susza, to należałoby się spodziewać, że to jest poniekąd jakaś zmowa cenowa. Wynika to jakby z uwarunkowań lokalnych, a lokalnie ceny mogą się kształtować w wyniku różnych czynników. 80% zboża nie nadaje się do koszenia, są takie rejony. Cena chleba będzie wyższa. No tak, jeżeli chodzi o zboża, to jest całkiem inna sytuacja. Polska bodajże jest drugim krajem w Europie, jak wskazuje Komisja Europejska, w którym nastąpiły największe spadki produkcji. Niemniej jednak może się okazać, że te ceny niekoniecznie wzrosną. W Polsce są duże nadwyżki produkcji zbóż. W związku z czym spadek produkcji będzie tylko skutkował tym, że my mniej będziemy eksportowali. Przede wszystkim susza ma wpływ na to, na ile udają się nasze uprawy leśne. Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych. Co roku Lasy Państwowe sadzą około 500 milionów nowych drzew. Niedawno z nadleśnictwa Brodnica. To nadleśnictwo szacowało, że uschło około 20% nowych drzew, które sadzili. Będą grzyby w tym roku. Taka pogoda, jaka jest teraz, będzie miała wpływ na to również, co się będzie działo w lasach, na przykład jesienią. Bardzo szybko ta sytuacja się może zmienić. Wystarczy trochę opadów i one się pojawiają. Miejmy nadzieję, że tak. Więcej podlewamy ogródki, uprawy również, więcej zużywamy wody. Z tego co wiem, w bieżącym roku to cena metra sześciennego wody wzrosła w wyniku regulacji bardziej niż w wyniku suszy i zużycia. O suszę pytała Izabela Woźniak. A jak to jest w Państwa stronach? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić także w tej sprawie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. A to już Paul McCartney. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual gun. I swear I caught a look. come on to me, will I come on to you? Yes, I will now. Trójek. Państwo cały czas wracają do tego, co wczoraj wydarzyło się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koledzy namawiali, żeby jechać, ale po ostatnich wrażeniach i spóźnieniach Axla stwierdziłem, że nie ma szans. No i dzisiaj rano się dowiedziałem, że byli przed czasem. To jestem troszeczkę rozczarowany, bo chyba są w najlepszej formie od nie wiadomo ile. Więc żałuję troszeczkę, że się nie wybrałem. No nie dość, że byli przed czasem, to jeszcze 3,5 godziny na scenie i chyba bez żadnych kompromisów i bez żadnego oszczędzania się. A w ogóle to my tego roku mamy zupełnie niezwykłe lato koncertowe. Do Stonesów cały czas wracamy do tego koncertu, który w Warszawie na Stadionie Narodowym. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.